10. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de Europa FM. Și domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. Bugetul de stat pentru 2019 respectă Constituția. Astăzi, Curtea Constituțională a respins sesizarea făcută de șeful statului. Ministrul Justiției Tudorel Toader scapă astăzi de emoții. Votul din Camera Deputaților privind moțiunea simplă ce-l viza a fost amânat pentru săptămâna viitoare. Ne-a pus într-o situație care n-a fost confortabilă pentru noi și pe care a trebuit să o rezolve doamna premier. Situația de la Spitalul Marius Nasta din București, mult mai gravă decât s-a crezut în urma infecțiilor cu acinetobacter. Medicul epidemiolog trebuie să-mi facă un raport vis-a-vis de modul în care a fost el informat. Spitalul județean de urgență Piatra Neamț, 5 medici de la ortopedie au fost reținuți sub acuzația că ar fi luat șpăgi. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Vremea va fi în continuare caldă, iar cerul variabil. În centrul, estul și sud-estul țării, local va ploa. De asemenea, ploi și fulguieli pot să apară în Transilvania și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 grade în depresiuni și 18 grade în lunga Dunării. Și în București, vreme caldă cu o maximă de 15 grade și cer variabil. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Situația de la Spitalul Marius Nasta din capitală, mult mai gravă decât s-a crezut în urma infecțiilor cu acinetobacter. 13 pacienți au murit numai de la începutul anului, Anca Grădinaru cu detalii. Acinetobacter a fost identificat numai în acest an la 17 pacienți, din care 4 s-au externat și 13 au murit. Toți cei diagnosticați erau pacienți cu multiple afecțiuni cronice și spitalizări anterioare. Pentru 3 dintre pacienți, confirmarea infecției s-a făcut post-mortem. Managerul spitalului, Beatrice Mahler, a susținut că nu a fost informată de medicul epidemiolog cu privire la celelalte cazuri. Medicul epidemiolog trebuie să-mi facă un raport vis-a-vis de modul în care a fost el informat. Oricum, legea prevede ca medicul epidemiolog să fie informat de către medicul curant. Această bacterie poate provoca pneumonie, infecții grave ale sângelui, dar și alte afecțiuni la fel de grave, fiind extrem de periculoasă pentru pacienții care suferă de boli cronice. Procedurile de dezinfecție din blocul operator și terapie intensivă sunt în curs de finalizare. Direcția de Sănătate Publică va stabili dacă pot fi recoltate probe, pentru ca până la finalul săptămânii aceste spații să fie redeschise. Anul trecut în spital au fost raportate 51 de infecții nosocomiale cu mai mulți germeni. Situație nemai întâlnită la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. 5 medici de la ortopedie au fost reținuți sub acuzația că ar fi luat șpăgi pentru a aproba dosare de pensionare anticipată pe caz de boală cu ajutorul unor acte false. Colegiul director al Spitalului din Piatra Neamț a fost convocat de urgență în această dimineață pentru că în secția de ortopedie au mai rămas 2 doctori care nu se pot ocupa de toate cazurile. La Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț ajunge astăzi și ministrul Sănătății Sorina Pintea, transmite Catrinel Cojocaru. Cei 5 medici din cadrul Spitalului Județean de Urgență sunt 4 ortopezi și un medic chirurg și sunt acuzați de luare de mită. Mai exact, ei sunt suspectați că ar fi pretins diferite sume de bani atât pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale, majoritatea de protezare, dar ar fi favorizat și anumiți pacienți să obțină dosare de pensionare anticipată. Surse neoficiale din anchetă susțin că medicii ar fi fost prinși pe picior greșit în urma unor interceptări din care s-a stabilit că ei cereau anumite sume de bani pacienților sau rudelor acestor. Trebuie precizat că unul dintre medicii ortopezi se află în perioada de încercare după ce în urmă cu 4 ani a fost condamnat pentru aceeași faptă, luare de mită, și primise o pedeapsă de 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare. La această oră încă nu se știe ce se va întâmpla cu pacienții de la ortopedie. Sunt internați peste 30 de bolnavi, majoritatea fiind programați pentru operații, iar în condițiile în care pe secție au rămas doar 2 medici din cei 6, aceștia nu vor putea asigura nici măcar gărzile. Astăzi conducerea unității sanitare va analiza reorganizarea activității, existând și varianta de a solicita medici din alte județe, cel mai probabil medici rezidenți de la Iași, astfel încât activitatea să nu fie blocată. Reținerile medicilor din aceeași specialitate în grup sunt o premieră pentru sistemul medical românesc. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Tânăra care a falsificat diploma de medic și a lucrat ca voluntar la secția de ginecologie a spitalului din Ilfov va fi cercetată sub control judiciar. Vera Luca Bârsan a fost audiată până în miez de noapte de procurori și polițiști. A răspuns întrebărilor oamenilor legii și șefa secției de ginecologie de la spitalul Ilfov. O ascultăm pe Iulian Oghi. Raluca Bârsan a fost audiată timp de mai multe ore la secția 9 din capitală. După cum relatează Libertatea, la ieșire tânăra s-a arătat revoltată că este fotografiată și filmată de jurnaliști. În primul rând, dacă ți-a continuat de a-mi face poze, de-ale costa, Explicația a dat și Roxana Dragu, șefa secției de ginecologie de la Spitalul Ilfov, cea care ar fi protejat-o și ar fi ajutat-o pe tânără să ajungă în sala de operație fără să aibă pregătirea necesară. Oamenii legii verifică documentele de angajare și discută cu toți doctorii din spital. Cea care a lucrat ca voluntar la secția de ginecologie a Spitalului Ilfov este cercetată pentru exercitarea unei profesii fără drept și uz de fals, în timp ce șefa secției este suspectată de abuz în serviciu și complicitate. Falsul medic, ortoped și psiholog din capitală va fi de asemenea cercetat sub control judiciar. Bărbatul în vârstă de 26 de ani a ieșit aseară din arest. Să amintim, falsul medic pretindea că are 7 specializări. Ne spune mai multe Mihai Bucureșteanu. Medicul fals a ieșit aseară din arestul capitalei după ce a contestat măsura arestului preventiv. Întrebat de reporterul televiziunii române cum a fost perioada de detenție, bărbatul în vârstă de 26 de ani a răspuns: am fost represat din punct de vedere psihologic. Falsul ortoped pretindea că are și alte specializări, precum competențe în traumatologie, psihologie sau homeopatie. Își câștiga clienții de pe internet, iar apoi chema la cabinet unul improvizat la parterul unui cămin privat din sectorul 3. A fost demascat în urma unei plângeri. O femeie a primit rezultate inventate după un remene. Nu am păcălit pe nimeni. Ce am greșit, mi-am recunoscut greșeala, am fost anchetat pentru greșeala mea și atâta. Nu mai vreau să declar nimic. Anchetatorii mai spun că diplomele pe care le avea în cabinet erau unele false. Numele său nu apărea în nicio bază de date ale vreunei facultăți de medicină. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Bugetul de stat pentru 2019 respectă Constituția. Astăzi, Curtea Constituțională a respins sesizarea făcută de șeful statului privind proiectul aprobat recent de Parlament. Președintele Klaus Iohannis a ridicat obiecții și privind legea plafoanelor bugetare. Această sesizare a fost admisă cu unanimitate de voturi. Prin această lege s-a stabilit inclusiv creșterea alocațiilor pentru copii, dar și a deficitului bugetar. În urma deciziei Curții Constituționale a reacționat liderul PSD, Liviu Dragnea. Imediat cum va ieși motivarea curții în ceea ce privește legea privind plafonarea, probabil că e vorba de procedură sau de regulament, o vom adopta în procedură de urgență, așteptând ulterior să vedem ce face Klaus Iohannis cu bugetul, că s-ar putea să-l retrimită în Parlament. Poate e supărat de anumite capitole. Suntem pregătiți, adoptăm rapid. Este acum, se poate promulga bugetul dacă nu este promulgată această modificare a legii? Promulga bugetul până nu iese motivarea curții. Pe de altă parte, ministrul Justiției Tudorel Toader scapă astăzi de emoții. Votul din Camera Deputaților privind moțiunea simplă care îl viza a fost amânat pentru săptămâna viitoare. Motivul: parlamentarii PSD au anunțat că nu vor participa la vot, astfel ședința plenului a fost suspendată din lipsă de cvorum. Socialdemocratul Cătălin Rădulescu, cunoscut drept deputatul mitralieră, s-a plâns de activitatea lui Tudorel Toader. A dat ordonanțe pe care nu le-a discutat, nici măcar nu le-a negociat și nu le-a dezbătut cu magistrații. Ne-a pus într-o situație care n-a fost confortabilă pentru noi și pe care a trebuit să o rezolve doamna premier ulterior. Astea sunt chestiile care le reproșăm domnului ministru. Nu a dat ordonanța pe coduri, stăm cu codurile care sunt constituționale, articolele constituționale pe care dânsul nu le-a făcut. Ordonanța prin care se permite revizuirea celor care se consideră vinovați n-a făcut-o. Deci dânsul își face o agendă proprie, o să vedem ce decizie luăm. Un alt socialdemocrat, Eugen Nicolici, a refuzat să spună dacă PSD se gândește la schimbarea ministrului Tudorel Toader. Nu pot să iau o decizie, nu particip definitiv de la vot, că nu facem grevă. De ce? Doar pentru ce am decis să nu participați la vot? La această chestiune vă vor răspunde liderii de grup. E posibil o remaniere în cadrul cexului al lui Tudorel Toader? Știți că nu se remaniază în cex. Dar unde se remaniază? Unde se iau deciziile de remaniere? Ulterior, liderul PSD Liviu Dragnea a venit cu explicații. Vineri sau luni va avea loc o discuție în coaliția de guvernare la care va participa și ministrul Justiției. Lucrurile trebuie tranșate și limpezite într-un fel sau în altul, pentru că au fost declarații contradictorii și din partea domnului ministru Toader sau neclare și din partea unor colegi de-ai noștri, și lucrurile astea nu mai pot continua așa. Sunt niște decizii luate în Comitetul Executiv Național care trebuie lămurite, limpezite și închisuri. Ministrul ne-a spus ieri că Tudorel Toader ar fi un pas înțelept din partea domniei sale? Mai aveți întrebări pe alt subiect? Nu. Amintim, UDMR a anunțat aseară că nu îl va susține pe ministrul propus de ALDE la votul privind moțiunea simplă. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Scandal între părinții clasei de la Iași, în care un părinte acuza învățătorul că a corectat greșit tema copilului său. Potrivit acestuia, în locul variantei corecte patinoar, dascărul a trecut varianta greșită scrisă cu U. De asemenea, a tăiat un cuvânt corect despărțit la capăt de rând. După ce eroarea a fost postată pe net de tatăl copilului, mai mult de 20 de părinți au sărit în apărarea învățătorului, spunând că cel mic nu a înțeles corect tema. În sprijinul băiatului, părinții lui aduc însă noi dovezi. Ni le rezumă Alexandra Dinu. După ce cazul a ajuns în presă, peste 20 de părinți din clasa respectivă au luat apărarea învățătorului. Cerința exercițiului ar fi fost să scrie textul greșit, după care să-l corecteze. Copilul în cauză nu a înțeles corect, susțin ei. Acest părinte a postat pe net un fragment dintr-o lucrare a copilului dumnealui, corectată greșit. Și atunci am început să căutăm toți în lucrările copilor să vedem unde este problema. Și de fapt, la noi în apare altceva. Copiii noștri au scris și contextul problemei respective. Domnul care a afișat pe net nu are contextul. Unii dintre acești părinți au trecut chiar la contraatac, acuzând tatăl băiatului că ar fi scos textul din context cu rea intenție. Între timp, familia copilului postează și contextul, de data aceasta și cu fotografii și cu o înregistrare video care să demonstreze greșeala învățătorului. Este vorba despre un cu totul alt exercițiu. Nu se cerea corectarea unui text, ci alcătuirea unor propoziții. Este vorba despre exercițiul 3. Formulează 3 enunțuri legate între ele cu înțeles potrivit imaginilor date. Acestea sunt propozițiile pe care David le-a alcătuit, deci nu trebuia să modifice nicio greșeală. În acest scandal, familia copilului a acuzat învățătorul că face greșeli pentru că ar fi obosit după ore suplimentare în învățământul privat. Tabăra ce-l apără pe dascăl acuză fake news și își amintește că părinții băiatului nu ar participa la ședințe. Între timp, inspectoratul școlar a pornit o anchetă în acest caz. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, s-au stabilit cele două dueluri din semifinalele Cupei României la fotbal. CFR Cluj o va întâlni pe Astra Giurgiu, în timp ce deținătoarea trofeului Universitatea Craiova va juca împotriva lui FC Viitorul. Întâlnirile din penultimul act se dispută pe sistem tur-retur. CFR și Craiova vor găzdui prima manșă în perioada 2-4 aprilie, iar meciurile retur sunt programate între 23 și 25 aprilie. Finala Cupei României se joacă la 2 iunie. O victorie istorică, spune antrenorului Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, după ce echipa lui a trecut de Real Madrid și s-a calificat în sferturile Champions League. Tehnicianul olandez crede că succesul de pe Bernabeu reprezintă o certificare a filozofiei lui Ajax într-o perioadă în care banii fac legea în marile competiții, clubul olandez fiind axat în continuare pe promovarea propriilor jucători tineri. Amintim, Ajax a întors înfrângerea 1-2 suferită în prima manșă cu deținătoarea trofeului și s-a impus aseară cu 4-1 în deplasare. Dușan Tadic a fost eroul lăncierilor. Internaționalul sârb a pasat decisiv la primele două goluri și a înscris apoi cu un șut de senzație pentru 3-0. Pentru Real este cel mai dur eșec suferit pe teren propriu în Liga Campionilor. Galacticii au un sezon de coșmar, au fost eliminați și din Cupa Spaniei, iar în campionat sunt la 12 puncte distanță de marea rivală Barcelona. În aceste condiții, antrenorul Santiago Solari va fi mai mult ca sigur demis la vară, anunță presa spaniolă, care notează că Real va renunța și la mai multe vedete. Să mai spunem că ieri a trecut de optimii de Champions League și Tottenham învingătoare în ambele manșe cu Borussia Dortmund, iar diseară vom afla alte două sfertfinaliste. FC Porto o întâlnește pe AS Roma după 2-1 pentru italieni în tur, iar Paris Saint-Germain pornește de la 2-0 pe teren propriu cu Manchester United. Sorana Cârstea a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului de la Indian Wells. În ultimul tur preliminarie a fost învinsă de japoneza Nao Hibino, după ce a câștigat primul set cu 6-4, dar a cedat apoi fără drept de apel 6-1, 6-0. Turneul de categorie Premier Mandatorii din California va debuta diseară, când Irina Begu o va întâlni pe Bianca Andreescu. CSU Sibiu a câștigat derbiul primelor două clasate din Liga Națională de Basket Masculin, 89-88, în deplasare la U-Banca Transilvania Cluj. Lituanianul Tamulis a fost MVP-ul meciului cu 35 de puncte pentru oaspeți, în timp ce Kendall Dykes a fost cel mai bun jucător al gazdelor cu 27 de puncte și 11 recuperări. CSU Sibiu este liderul campionatului cu 34 de puncte, două mai multe decât UBT Cluj și 4 peste campioana antitră CSMCSU Oradea. Ora 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Moise Guran invita acum România în direct. Bună ziua, Moise! Stai așa, nu pleca niciunde, Iulia, te rog să-mi explici că jurnalul m-a confuzat de tot. Deci noi astăzi dezbatem, stimați ascultători, cazul de la Iași cu un copil de clasa a doua care a scris patinoar. Proful mă rog, a scris patinoar, proful i-a corectat cu patinoar, el s-a dus acasă, părintele a zis, vai, cum a greșit profesorul, zbanc, zbanc, a făcut două poze, le-a pus pe Facebook, a început revoluția în România, pentru că profesorul, uite, doamne, ce prostie, după care ceilalți părinți au